Jeroen van Kan. Enkele potentiële investeerders in het nieuwe stadion van Feyenoord overwegen uit het project te stappen nadat ze te maken kregen met bedreiging en intimidatie, meldt de regionale omroep Rijnmond. Feyenoord heeft de financiering voor het nieuwe stadioncomplex nog niet rond. Demissionair minister De Jonge wil mensen die graag het Janssen-vaccin willen die kans ook geven. Verschillende partijen vinden dat mensen die bijvoorbeeld volledig gevaccineerd op vakantie willen de mogelijkheid moeten krijgen om met Janssen geprikt te worden. Het voordeel van het Janssen-vaccin is dat één prik voldoende is. Voor 100.000 mensen die in Oost-Myanmar zijn gevlucht voor legergeweld dreigt een humanitaire ramp, zegt de mensenrechtenrapporteur van de VN. Hij waarschuwt voor massale sterfte door ziekte en honger als er niet wordt ingegrepen. En in El Salvador is de bitcoin nu een wettig betaalmiddel. Het parlement heeft een wet aangenomen waardoor inwoners van hun belasting kunnen betalen met de cryptomunt. El Salvador hoopt zo crypto-investeerders en toeristen te lokken. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. KWF is tegen kanker. Maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. En voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. We zijn er ook voor het leven met kanker, waarin iedere patiënt toegang moet krijgen tot de beste medicijnen. In de podcast Levensloop doet Astrid haar verhaal. Ja, ik heb het gered, maar vele anderen niet. Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. Ik heb gehoord dat je het krijgt als je pompoen of komkommer eet. Je oksel en kruiswellen op. Tijdens het praten kun je al dood neervallen. Het is een straf van God. De pest. Hij komt eraan. Wil je hem zien? Kom naar Museum het Valkhof in Nijmegen. De pest. Holland Festival brengt 8 hoogtepunten uit het festival rechtstreeks bij u thuis. Met onder andere de Sheep Song van FC Bergman, Ina Aya van World Opera Lab, The Planet van Garin Nukroho en Time van Ryuichi Sakamoto. Tickets via hollandfestival.nl. Beleef de pest in Museum het Valkhof Nijmegen. Holland Festival en de Nationale Opera presenteren Soft Valkyrie. Een hedendaagse podcastserie naar Die Walküre van Richard Wagner. Met Stephen Fry, Nadine Secunde en Claren McFadden. Gratis te beluisteren via hollandfestival.nl, operaballet.nl en alle podcastkanalen. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Ja, natuurlijk ontstond er onrust na het uitkomen van de film De Oost. De eerste Nederlandse speelfilm over de excessen van de speciale troepen van kapitein Raymond Westerling. Die hadden destijds ook wat onrust veroorzaakt. Vanavond een gesprek met de regisseur die 8 jaar aan dit epos heeft gewerkt. Hier is Jim Taihutu. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Jim, jij wilde in de tijd voor je 30ste een film hebben gemaakt. Dat is gelukt, dat werd Rabat. Is echt bedolven onder de Gouden Kalveren. Was een enorm succes. En nu zijn we 10 jaar verder. Je wordt bijna 40. Ja. 6 juli, geloof ik. En nu heb je een film. Rabat heb je met 8 mensen gemaakt. Ja. En deze film heb je met 1200 ja, mensen gemaakt. Dat waren een stuk meer, ja. 10 jaar later. Ja. Dat is toch wel heel vreemd, hè? Wat er, ik bedoel, de rijkwijde van die beide films. En de overgang. Zeker. Bij allebei de films waren we wel van tevoren heel erg aan het hopen dat die in de bioscoop zou komen. Mm-hmm. Dus dat is dan weer een overeenkomst. Ja, dat ze allebei in de bioscoop zijn. Dat is nu ook al weken waarom denken, ik hoop dat die in de bioscoop komt. Ik hoop dat ze open gaan. Het is gelukt, Jim. En toen was het, ik hoop dat iemand hem wil draaien. Maar het zijn extreme toestanden. Ik bedoel, het was extreem dat je met 8 mensen Rabat maakte. Die film over die 3 vrienden die met die oude taxi naar Rabat afreisden. Ja. En dat je nu 8 jaar lang, 7 jaar lang, dacht ik. Ja. Met 1200 mensen. Met pauzes hoor, film, moet ik even zeggen. Nu klinkt alsof ik 7 jaar een soort kluizenaar op een eiland boven Engeland ergens zat. Dat is niet. Nee, maar jij wel reist met... de wereld rond ook nog steeds als Jim Aaschier. Ja, maar er is wel 8 jaar lang aan gewerkt en blijven schaven. En nieuwe plannen en plannen die in duigen vielen en weer opnieuw maken. En dus de oorspronkelijke plan was dus maar ook dat het al 4 jaar geleden af zou zijn. Ook dat was het oorspronkelijke plan. Dat is dus niet gelukt. Dat is niet gelukt. Nee. En je bent wel een man van extreme, dat zie je aan deze films. Maar ook als Jim Aaschier de wereld rondtrekkend met je formatie. En dan, wat was het bij KLM? Op een gegeven moment zat je bij de top 20 van de reizigers die het vaakst met KLM reisden. Klopt. Wist je dat? Nee, ik heb daar ooit een brief of zo over gehad. Ik weet niet, hoe weet jij dat? Ja, ik weet het ook niet. Ik krijg allemaal informatie door. Ja. Maar dat je dan bijvoorbeeld in 1 weekend 3 verschillende steden aandeed. Met een vliegtuig dus. Ja, het is wel eens meer geweest zelfs. Maar dan kwam de KLM er niet meer aan te pas. Maar ja, op een gegeven moment vlogen wij zoveel dat ik ook gewoon mensen begon te herkennen. En soms vlogen wij dan maar voor 1 nacht op en neer. En dan zagen ze ons de volgende dag dezelfde crew. Zag ons dan met hetzelfde vliegtuig terugvliegen. Nee. En die moesten dan gewoon lachen. En hadden zij allemaal gefeest en geslapen. En hadden wij gewoon in 1 stuk doorgewerkt. Ja, niet gefeest. Kan ik mijzelf wel harder zetten op deze koptelefoon? Ja, ik denk het wel. Als je jezelf wilt horen, dan moet je hier bij het kastje moet je zijn. Hier, boven. Boven. Maar laat maar zitten. We gaan dat zo regelen. Samenvattend, jouw leven lijkt voor een groot deel uit superlatieven te bestaan. En op dit moment is trouwens, als we het toch over superlatieven hebben, je vrouw is in verwachting van de 4e. Kan Klopt. Elk moment bevallen. Ja. En zij wil eigenlijk een heel 11-tal. Zij zou dat absoluut, denk ik, zou daar niet tegen zijn. Ik denk dat dit wel... Dit ook mijn dromen van bepaalde auto's rijden nu helemaal weggenomen. Ja. Een hele groep auto's is weggevallen die we gewoon niet meer kunnen kopen. Of ja, kunnen daar rijden, heb ik dan nog niet bij stilgestaan. Omdat er niet genoeg stoelen in zitten. Want welke auto past nou niet meer die je eigenlijk wel had willen hebben? Nou, het is een grote groep, maar ik zal geen merken noemen. Maar gewoon een aantal auto's waarvan je denkt, nou, dat vind ik echt een mooie auto om te hebben. En ik, ah ja, dat is een voorbijstation. Daar passen geen 6 mensen in. Het wordt waarschijnlijk toch een soort pikkerbusje of een... heet dat? Weet je, zo'n 8-zitter of 9-zitter? Mercedesbusje, zo'n taxibusje, dat gaat waarschijnlijk worden. Ja, dat gaat het dan worden. Ja. Jullie wonen trouwens op Bali. Klopt. Met de jongens. En je bent nu dus hier om de bevalling te laten plaatsvinden. Toch, dat is de reden waarom je hier bent. En ondertussen woon je dus op Bali, maar je bent, hoorden we van Lennart Verstegen, jouw vaste cameraman, een held op sokken in de jungle. Absoluut. Want je bent als de dood voor spinnen. Ik heb van alles. Ik woon daar ook niet in de jungle. Ik woon daar gewoon een heel netjes nette straat. Hele nette huizen met grote hekken omheen. Ja, hij is geen spin te bekennen. Ja, kijk, hij is gewoon ook een oerman, hoor. Hij is een Robinson die dat zou kunnen doen. Ik ben dat niet. Ik word ook altijd door alles gestoken en zo. En we hebben diverse hele bizarre locaties moeten bezoeken voor deze film. Ja, want je hebt in de jungle gefilmd voor de Oost, toch? Ja. En hij komt dan met niets. En ik kom dan helemaal voorbereid met het muggenspray en een regenpak en hoge laarzen. En hij doet dan zijn kleren uit. Hij springt een hele vieze rivier in. En dan denk ik echt bij mezelf, ja, hoe dan? En als ik dat doe, dan zit ik onder de bloedzuigers waarschijnlijk. Je bent gewoon ontzettend bang. Bang is een groot woord, maar ik ben altijd de lul of zo. Ja, ja. Ik word ook altijd gestoken die door muggen. Die insecten moeten jou hebben en niet. Hij niet. Nou, dat was dan nog maar één van de mankementen bij het maakproces van de Oost. Er volgt nog veel meer. Daar gaan we het over hebben. De tegel ligt aan met de vraag of je die op een gegeven moment kan beschrijven. Ja. Ik meld nog maar even dat we altijd terug te horen zijn, 24 uur per dag, via onze eigen Radio Kunststof podcast app. En op dit moment zijn we ook te zien op nporadio1.nl. Jim Taihutu, net terug uit Bali. Dat is een beeld, daar ga ik een beetje netjes bij zitten. Is filmmaker, maar dus ook wereldberoemd als DJ Jim Aaschier van Yellow Claw. 10 jaar geleden was je hier ook te gast met je goede vriend Victor Ponte. Toen hadden jullie dus Rabat gemaakt. Ja. En al vrij snel daarna was daar volgens mij Wolf. Klopt. Over de kickbokser die zich steeds verder dieper vastdraaide in het criminele circuit. Ook met prijzen overladen. En dan is daar nu de Oost. Marwan Kenzari is eigenlijk de vaste speler in dit geheel. Mm-hmm. Is inmiddels trouwens een enorme ster geworden. Klopt. Werkt in Hollywood. Het was nog een hele tour om hem in de Oost ook te laten spelen. Maar het is gelukt. En hij speelt de legerkapitein Westerling. Vanuit wiens perspectief de film aanvankelijk verteld zou worden. Mm-hmm. Maar dat is niet gebeurd. Nou ja, hij speelt natuurlijk een heel belangrijke rol, maar... Ja, dat bleek toch niet de structuur te zijn om dit verhaal te vertellen. En dat bleek... Kijk, hij is een iemand waar films over gemaakt kunnen of moeten... Legerkapitein Westerling, bedoel je? En zijn leven is, wat ik zeg, is een soort jongensboek bijna. En of dat nou goed of slecht afloopt. Even voor de mensen die de historische feiten niet helemaal bij de hand hebben. Griekse moeder, ja. Nederlandse vader, geboren in Istanbul. Klopt. En beroemd geworden als legerkapitein. Ja, volgens mij, als ik mij nog goed herinner, het is ook alweer een tijdje geleden, van mij heeft hij zich in begin jaren 40 aangemeld daar om met de geallieerden mee tegen de nazi's op te trekken. Dat duurde zo lang eigenlijk dat hij vervolgens jarenlang door de Britten is getraind. En alles, eigenlijk alles dat hij kon vinden, pakte hij aan. En nu gaan er vast allemaal hele boze mensen zijn. En, dat klopt jij maakt niet, je helemaal zorgen. En, ja, want dat verhaal heb jij natuurlijk al, ik weet niet hoe lang geleden geschreven. Maar dus, laat ik het zo zeggen. Ik denk waar hij vooral goed in is, is een bepaalde mystiek rondom hemzelf creëren. Er zijn meerdere boeken over hem geschreven. En iedereen die hem heeft meegemaakt, met hem heeft gewerkt, met hem heeft gevochten. Spreekt toch op een hele bijzondere manier over hem. Dus hij moet iets met die man geweest zijn. Een soort charisma. Een soort, zelfs zijn vijanden waren bijna... bijna starstruck is het verhaal. Mm-hmm. Dat. Nu is hij ook een inlichtingenman, een informatieman. Dus hij zal het geen ander geweten hebben hoe ook informatie over zichzelf te verspreiden. Maar hij werd de Turk genoemd. Wat fascineerde jou zo aan hem? Hij ligt nog als een soort operazanger en manager van allerlei in de rockbands. Ja. En televisiepersonage. Hij heeft allemaal interviews nog jaren later gedaan. In de film zie je hem ook als operazanger. Toen dacht ik, dit heeft hij bedacht, onze Jim Taihutu. Maar het is niet dat bedacht. Dat denken heel veel mensen inderdaad. Ja, precies. Het is gewoon waar. Ja. Het is gebeurd. Maar nog even, want waarom dacht jij aanvankelijk, ik wil vanuit hem dit verhaal? Het was dubbelop. Ik wilde iets met die periode doen. Mm-hmm. Met de onverteldheid van die hele oorlog. Toen stuitte ik al vroeg op hem. Het is moeilijk om hem niet... snel op het... hij is ook wel een beetje het gezicht geworden van... De onafhankelijkheidsoorlog. Ja. Voorheen altijd de politionele acties genoemd. En toen was het ook gewoon zo dat ik al heel snel dacht... wacht eens even, de leeftijd, de look. Ik kan deze film gewoon met Marwan maken. En dat wilde hij ook graag. We waren wel na Wolf en Rabat met elkaar aan het praten van... oké, als we nu met iets nieuws gaan komen... dan moeten we ook echt met die zeel... We wilden niet Wolf 2 maken of Rabat 2 of weer eenzelfde personage. Ik zei tegen hem, als we die volgende film... die 180 graden de andere kant op gaan met jouw personage... dan vind ik het saai. Dan hoef ik het niet meer te doen. Ja. Terwijl je heel veel aanvragen kreeg, hè? Wolf de serie en Wolf 2. Ja, dat is wat mensen dan willen. Mensen of ze willen een variatie op het thema of weet je wel. Dat is ook heel leuk, maar ik denk dat wij daar... allebei heel erg niet naar op zoek waren. En ja, hoe vaak kan je je Tunesische vriend in een Aziatische onafhankelijkheidsoorlog plaatsen? Dat is natuurlijk een gouden, een gouden moment als je erachter komt. Ja, mijn leeftijd klopt. Eenzelfde soort fysiek of zo. Mm-hmm. Hij is iets langer volgens mij dan de echte Westerling. Maar vooral, ik denk eenzelfde soort charisma beide. En ook wel eenzelfde... lichtheid en donkerheid tegelijkertijd. Of zo. Zeg maar een hele knappe man. Die ook, zo wordt hij omschreven. Die ook heel snel een hele duistere man kon worden. Een hele enge man. Ja. Ja. Laten we even naar een scène gaan waarin we Westerling horen. Het is eigenlijk een beetje het hart van de film, zou je ook kunnen zeggen. Onze vader, die in de hemel zit, geheiligd wordt uw naam. Onze vader, die in de hemel zit, laat komen. Is dit camouflage? De eerste keel is belangrijk. Bepaalt wie je bent. Er zijn maar twee soorten mensen op aarde. Jagers en prooien. Als de vijand door je straat loopt, verstop je je dan of ga je met een keukenmes naar buiten? Oorlog dwingt mensen om te kiezen, dat is er mooi aan. Ja, wat hij hier zegt, hè, je hebt twee soorten mensen, jagers en prooien. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de kern, hè, van de film, zou je kunnen zeggen. Je koos uiteindelijk voor een ander uitgangspunt. Namelijk zo'n oer-Hollandse jongen, hij heet Johan, die vertrekt naar Nederlands-Indië. Mm-hmm. Ja, dat zat een beetje in de... Mijn researchfase, die lang duurde. En het was ook niet altijd even makkelijk om mensen aan het woord te krijgen voor dit. Daar moet ook wel veel props, zoals dat in het Engels zeggen, naar Edward Lydiard. Een researcher, een historicus die mij daarbij heeft geholpen. En op een gegeven moment kregen we toch een aantal mensen zover om te praten over die periode. Dus nu oudere mannen, destijds jongens die daar geweest waren. Mm-hmm. Oud-soldaten. Ja, veteranen. En een aantal van hun had ik nog nooit over gepraat. Die zagen dit is een soort gek moment dat dit dan moest gebeuren. Zo laat nog in hun leven. Een aantal mensen hadden wat meer over. Mensen hebben mij dagboeken meegegeven. Je merkte wel dat degene die met ons wilde praten ook echt graag wilde praten. En soms bijna niet konden stoppen. Oh ja, dat hun verhaal eindelijk gehoord werd. Ja, ik denk dat ze het heel bijzonder vonden. Dat een aantal jonge mensen... Want al deze mannen kwamen uit kleine dorpen. In het oost en het west van het land. Mm-hmm. Ze reden dan helemaal naartoe. En dan, weet je wel. Dus dat... En daar bleek toch een heel erg collectief... gevoel, een soort heel een soort troosteloos gevoel over die periode erna vooral te komen. Mm-hmm. En dat ondanks alle verschrikkingen, een van de grootste verschrikkingen was eigenlijk wel met al die verschrikkingen nog in je hart thuiskomen. En dan dat niemand daar over wil praten, iets van wil horen, ook maar een soort acknowledgement overgeeft. Mm-hmm. Waardoor dat allemaal heel erg is binnengebleven. En ik sprak een man die had er 20 jaar niks over gezegd. En die begon toen heel heftig een nachtmerrie te krijgen. Begon zijn haar te verliezen. Bij iedereen is het op een gegeven moment er wel uitgekomen of zo. Maar die man waar je nu aan refereert, was dat een man die met jullie voor het eerst in gesprek daarover raakte? Of? Nee, die had er niet tijd over gesproken. Ja, maar een aantal mensen had dat wel ook. En van sommige mensen was het ook bijvoorbeeld dat hun partner er niet meer was. En ze ook wat vrijer konden praten over dingen die daar gebeurd waren, zeg maar. Maar het is grappig dat het... Je hebt natuurlijk de weinige historische naslagwerken. Mm-hmm. Veel daarvan is heel erg... Verdonkere maand. Ja, maar is heel feitelijk. Mm-hmm. En er zijn veel rapporten geschreven. Je bedoelt zonder emoties verteld? Ja. Er zijn wat grote studies geweest. Die of je nu wel of niet blij bent wat er uit is gekomen. Maar daar zit dan toch weinig emotie in. Als je dan iemand spreekt die gewoon een soort heartbroken is over kleine dingen. Je baan niet terugkrijgen. De oorlog teruggebracht naar familiegeschiedenissen eigenlijk. Wat wilde je zeggen? Een vrouw daar achtergelaten. wat hij eigenlijk wilde laten overkomen later. En dat niet mocht van zijn ouders. Of het feit dat hij in de kerk raar aan werd gekeken. Van die hele kleine details die mensen dan vertellen. Die waar ze echt, weet je, een soort van als een soort breekpunt van alle ellende eigenlijk. En dat waren mooie verhalen. En toen begon ik mij steeds meer te beseffen dat dat ook dat verteld moest worden. Eigenlijk nog veel mooier. Poëtischer was of zo. Voor een vertelling. En dat dit verhaal niet kon stoppen. In Indonesië, zeg maar. Of in het voormalige Nederlands-Indië. En daardoor werd ik een beetje gedwongen om naar een andere structuur te gaan kijken. Iets wat oorspronkelijk helemaal niet het plan was. Maar er waren een aantal dingen. Vooral uit de research kwamen die terug. Vanuit die gesprekken. Die zeiden bijna meer dan welke scène met schieten en bloed en zo dan ook. En welke kon nu direct bovendrijven als je daar aan terugdenkt? Nou, het is een man die mij vertelde dat zij terugkwamen met de boot. En zij best wel enthousiast waren. Ze aan ik thuis kwamen en nog met in hun hoofd hadden hoe de Amerikanen ontvangen waren. En dat zij vlak voor de haven Rotterdam werden opgewacht door kleine scheepjes. En dat duurde een tijdje voordat ze doorden wat daar precies speelde. En ze waren natuurlijk al maanden onderweg. Stonden echt op het dek te kijken van waar weet je, zie ik mijn familie al, zie ik al. En niemand kwam ze ophalen. En die kleine bootjes die waren ook nog eens vol met demonstranten die de meest verschrikkelijke dingen aan gooiden. Of riep eigenlijk. En ook nog allerlei soort voorwerpen naar hen gooiden. En hun uitmaakten echt voor moordenaars en kindermoordenaars en nazi's. En toen die man mij dat vertelde, wist ik meteen van ja, als dat niet in die film zit, dan hou ik mezelf ook een beetje voor de gek of zo. Dan is het alleen maar een soort Vietnam-esque vertelling. Ja. En dat is het zeer zeker niet. En het is ook de eerste film, eerlijk gezegd, verbaasde me dat ook nog. Het is, bedoel, 75 jaar geleden. En de eerste film die laat zien wat wij daar hebben gedaan. Hè? Ja. En dat is behoorlijk schokkend ook om te zien. Ja, ja, de film is nooit bedoeld om daar een vinger naar te wijzen of om te zeggen dit is goed of dit is slecht of zo. Het is gebeurd en het is ook. Ook dat kwam heel erg in die research voor. Het grootste gedeelte van de jongens is gewoon gestuurd. En wist ook niet waar ze in terecht kwamen. En is ook door het apparaat enigszins gemanipuleerd om daar dingen te doen waar ze soms zichzelf misschien niet voor mogelijk hielden hoe dat ze dat ooit zouden doen. Ja. Of daar achteraf ook wel echt slecht gevoelens over hebben. En dat was ook een van de beginpunten daarna, toen ik al die mensen gesproken had van oké, ik moet het eigenlijk opnieuw aanpakken. Hoe wordt een jongen die alleen omdat de tijd, omdat hij op dat moment in de tijdlijn van Europa zit, hoe wordt een jongen die anders misschien bakker was geworden, ja, of notaris of whatever, hoe wordt zo'n jongen een moordenaar? Ja. Op een schip terechtkomt, daarheen gaat, ja, en inderdaad een moordenaar wordt. Dat is wat je heel. Dat is jouw vertelling. Dat ik is ja, een precies. Nou, daar ben je behoorlijk in geslaagd. We kunnen even laten horen hoe die jongens. Dus dan hoor je die Hollandse jongens uit die dorpjes die je net beschrijft. Met elkaar daar door de rijstvelden banjeren en met elkaar praten. Ook min of meer om zichzelf een beetje. Om elkaar gerust te stellen. Hey, maar vertel, hoe zag ze eruit dan? Van een prachtige grote blonde haar, een beetje Rita Hayworth-achtig. Na 10 bier lijken ze allemaal op Rita Hayworth, hè? Zelfs Jansen lijkt dan op Rita Hayworth. Ja, lach maar, wat waren jullie dan aan het doen die laatste nacht? Jullie werden waarschijnlijk allemaal jankend ingestopt door jullie mama's. Dacht ik wel. Nadat we onderhandeld hadden over de prijs betaalde mijn pa, toen ging ik naar binnen. Ze deed het gordijn dicht. Ze zei dat ik me uit moest kleden en op bed moest gaan zitten. Terwijl zij muziekje opzette. Wat voor muziek zette ze op dan? Weet ik veel, van die langzame negermuziek of zo. Dat heet jazz, Werner. Ze het zegt. En toen kleedde zij zich uit. Toen kwam ze recht voor me staan. En toen pakte ze mijn handen en die zette ze zo in één keer op de titel. Oh, wat lekker. Was het lekker? Dat was zeker lekker, ja. En daarna ging ze met mijn handen dus eigenlijk naar beneden, helemaal naar onder, over de buik tot tussen de benen. En daar begon ze met haar doos gewoon op en neer te rijden over mijn twee duimen heen. Oh, Christus, wat zalig. Werd ze er een beetje nat van? Oh, de beentjes nog zacht uitgedrukt. Op een gegeven moment dacht ik, ik sta weer op stal. Ik pak mijn kruk en ik hang eronder tot die emmer tot de nok zit. En toen? Nou, toen pakte ze me bij de kop en zette ze zo een paf in één keer er tegenaan. Wat? Drukte je gezicht in de kut? Ja, joh. Werner, wat jij ook doet in dit land, beloof ons één ding. Bef alsjeblieft geen hoeren meer. Ja, goede scène, Jim, hebben we uitgekozen. Vind je ook top. Stukje cinema gewoon. Maar ik vind het ook zo mooi omdat je die verschillende accenten van die jongens hoort. En ook de, ja, ik bedoel, die jongens die dan plotseling van hier naar daar en met elkaar in een totaal andere wereld terechtkwamen. Ja, wat dus ook veel in die dagboeken terugkwam, is dat het duurde heel lang. Ze waren er vrij lang. Dagen waren lang. En het zijn allemaal jonge jongens. Wat gebeurt als je jongens van 17, 18, 19 bij elkaar zet met z'n allen en je laat ze de hele dag maar een beetje rondlopen en slapen onder de sterren? Jongens, het vooral die eerste periode. Ja, het was een soort kamp of zo. Ja. Een soort voetbalkamp. Ja. En daar hoort een bepaalde balorigheid bij. En het begon ook gewoon als een jongensavontuur voor veel van ze. En dat wilde ik er wel graag in zetten of krijgen. En ik viel mij in veel dagboeken ook op dat er... Kijk, we hebben een bepaald beeld van de jaren 40. En dat is dat polygoonachtige... Weet je, als je dan veel Nederlandse oorlogsfilms... Daar is een bepaalde... En dan niet of dat goed of slecht is, hoor. Maar er is een bepaalde manier waarop die gefilmd worden. Waarop mensen praten, waarop ze mensen... praten heel netjes. Ja. En in die dagboeken kwam naar voren dat wel meeviel. Want als je nu zou kijken, de gemiddelde jongere op straat praat ook niet zoals men op het journaal praat. Dus waarom zou destijds dat wel zijn geweest? En dat was een heel gek ding wat ik tegenkwam, is dat het woord kankeren een aantal keren terugkwam. Toen al? Ja. En meerdere woorden kwam ik terug van waar ik dacht, oh, dat verraadt eigenlijk een beetje dat er veel jeugdiger werd gesproken dan wij... In een vermoeden dat onze opa's in een zwart boek of zo horen, of in een bankier van Facet of zo, zeg maar. Wat leuk, een goede film zijn, maar waar daar is een soort bepaalde bar neergezet, of een bepaalde stijl is er neergezet, en iedereen blijft daar een beetje in vasthangen. En ik had ook een beetje voor me van ja, het is ook de periode van de avonden, zeg maar. Het is ook de periode van de jaren 50 komen eraan. En die sfeer zie je ook helemaal. Want zoals gezegd, begint op te komen, zeg maar. Ja. En zoals gezegd, je filmt dan ook de periode na de oorlog. Wanneer ze weer terug zijn in Nederland. Even, want jouw achternaam is Tayuhutu. Klopt. Een Molukse achternaam. Ja. Jouw overgrootvader was een kneelmilitair. Ja. Johan Tayuhutu. Klopt. Wat is zijn verhaal? Wat is jouw verhaal? Zijn verhaal is niet super duidelijk. Het enige dat wij weten is dat hij omgekomen is in 1949, als ik mij niet vergis. En hij ligt begraven op het militaire begraafplaats in Bandung. Hij was vrij hoog. Hij was een sergeant. En dat heette destijds nog een Ambonees sergeant. Een soort inlandse subtitel is dat. Mm-hmm. En hij reisde... Hij was toen al veel rond het reizen door de... voormalige kolonie met zijn gezin. Dus mijn eigen opa heeft ook op verschillende plekken gewoond. En zat omdat zijn vader wat hoger was, ook op Nederlandse scholen. En was jouw opa ook weer een knielmilitair? Nee, die was nog heel jong. Die is eigenlijk als tiener is hij hier terechtgekomen. Ook via een vrij onduidelijk traject, waar hij met zijn moeder in een aantal kampen heeft gezeten. Om uiteindelijk hier ook weer in een soort voormalig concentratiekamp een aantal jaren te leven. Daar is mijn vader geboren. In Venlo. Ja, in Bleren eigenlijk, ja. Mm-hmm. Daar heeft hij de eerste 4-5 jaar, denk ik, van zijn leven in die brakken gewoond. Maar je weet dus niet de precieze geschiedenis van waarom jouw opa... Hij is in het ziekenhuis overleden. En dat kan... Aan verwondingen? Of... Ja. Maar dat kan ook een infectie van een verwonding zijn geweest. Of iets in die... Ja, dus dat is niet helemaal duidelijk. Nee, maar het geeft ook wel aan hoe jouw interesse ook in dat opzicht is ontstaan. Alleen het is dus niet, je hebt niet het verhaal van je eigen opa overgrootvader kunnen vertellen, moet ik zeggen. We luisteren even naar het nieuws van 8 uur. En dan praten we verder over de Oost met Jim Tayutu. NPO Radio 1. 8 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Leerlingen van wie het examen is kwijtgeraakt door PostNL hoeven de toets niet over te doen. De score die door de docenten van de leerling is vastgelegd, die telt. Dat heeft onderwijsminister Slob bekendgemaakt. Van zo'n 150 leerlingen op 3 scholen is het examen zoek geraakt. Ik wil niet dat leerlingen na zo'n zwaar jaar de dupe worden van iets waar ze niets aan kunnen doen, zegt minister Slob. Hij zegt het besluit bij hoge uitzondering te hebben genomen. Gewoonlijk telt de uitslag van een examen alleen als de eigen en een tweede leraar ernaar heeft gekeken. Enkele potentiële investeerders in het nieuwe stadion van Feyenoord overwegen uit het project te stappen nadat ze te maken kregen met bedreigingen en intimidatie. Dat meldt de regionale omroep Rijnmond. Feyenoord heeft de financiering voor het nieuwe stadioncomplex nog niet rond. Naast de gemeente is het ook de bedoeling dat een groep investeerders gaat deelnemen in het plan. De Feyenoord-achterban is sterk verdeeld over de bouwplannen. Tegenstanders zien het vooral als een prestigeproject. Zaterdag hebben supporters voorstander van Feyenoord City geïntimideerd door ze thuis op te zoeken. Demissionair minister De Jonge wil mensen die graag het Janssen-vaccin willen hebben die kans ook geven. Sommige mensen die bijvoorbeeld volledig gevaccineerd op vakantie willen moeten de mogelijkheid krijgen om met Janssen geprikt te worden. Met het Janssen-vaccin is er maar 1 prik nodig. Maar het vaccin wordt op advies van de Gezondheidsraad alleen gebruikt voor bepaalde groepen zoals daklozen en zeelui. Nederlandse parlementariërs hebben in de Tweede Kamer gesproken met een naaste medewerker van de Russische oppositieleider Navalny. Per videoverbinding vanuit Washington vertelde deze Leonid Volkov over de precaire situatie van Navalny. In april dachten Kamerleden ook al met deze Volkov te praten, maar dat bleek een Russische komiek te zijn in een badjas. Het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Vannacht is het vrij helder met lokaal een mistbank. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen opnieuw veel zon. Ook morgen wordt het weer een warme dag. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Jim Tayutu is de gast en we hebben het over zijn speelfilm De Oost. Een heel indrukwekkende film is het geworden die je als kijker echt de weg blaast. De eerste film na 75 jaar waarin wordt getoond hoe wij daar hebben huisgehouden. Er is ook nog nooit zoveel commotie geweest, Jim, over een speelfilm. Er is zelfs een kort geding geweest, hè, waar belangengroeperingen eisten dat er een disclaimer opgenomen zou worden dat de film fictie is. Ja. Hoe zat dat? Ja, dat. Dat had ik nog wel een gek staartje gehad, denk ik. Dan had elke film vanaf dat moment een disclaimer moeten hebben. Ik dacht later ook nog gewoon, dat is nog een aardige business. En dan iemand moet die allemaal gaan schrijven, toch? Als je daar vroeg inspringt, dan ben jij misschien die man die schrijft deze film. Er zijn geen dinosaurussen verwond geraakt tijdens het maken van deze film. Of ja, deze auto kan niet echt naar het verleden vliegen of de toekomst. Alles in iedereen uitte zich. Hè? Nou ja, ook niet verwonderlijk, want het is natuurlijk een ontzettende geschiedenis die nog altijd speelt. Ja. Ook de dochter van Westerling liet van zich horen. Heb jij je afgesloten voor al die kritische geluiden? Of hoe heb je dat gedaan? Ja, dat een beetje. Ik weet dat zij zich heeft laten horen. Ik weet niet precies. Ik heb het niet gelezen of inhoudelijk. Het is ook haar vrije recht. Ik bedoel, als ik mijzelf zo vrij acht om een film erover te maken, dan moet zij ook zo vrij zijn, denk ik, om haar vader eer op welke manier dan ook te beschermen. Of wat kan ik aan doen verder? De film is al gemaakt. Want de contrasten zijn natuurlijk enorm. Hè? Er waren jongens die daar terechtkwamen en een paar jaar hebben gevolleybald. Want die kwamen dan in een gebied terecht waar eigenlijk heel weinig te doen was. Klopt. Maar je had het de elite troepen van Westerlingen. En van Westerling. En misschien moet je even beschrijven wat hij deed. Nee, ook gewoon doodnormale jongens zijn daar in heftige situaties terechtgekomen en hebben onder vuur gelegen, hebben vrienden verloren, hebben acties terug uitgevoerd. Daar hoefde je niet per se voor een elite groep te zitten. Het hing er gewoon een beetje van af waar je terecht kwam. En hoe waar de rebellen actief waren. Ja, en ook hoe dan jouw, hoe strak jouw meerdere waren in represailles of hoe daarmee om te gaan. En daar is bekend van, ook uit de onderzoeken, dat heel erg wisselde. Mm-hmm. En ik heb ook al 1 of 2 mannen gesproken die daar echt een goede tijd hebben gehad, hoe gek dat ook klinkt. Die daar een plantage hebben bewaakt, of een gebouw, of een gek baantje had als radioman of zo. Of radiotechnicus, hoe dat ook heet in die tijd. Radiograaf. Wat verder weg bleef van alle gekte. En misschien ook wel daar onbewust voor afgesloten hebt. Of je weet het ook nooit. Hè? Want je praat natuurlijk 50, 60, 70 jaar later met die mensen. En er zijn ook genoeg mensen die dingen hebben gezien of meegemaakt of gedaan, die dat zo diep hebben weggedrongen dat het gewoon niet meer is op een gegeven moment. En bij niet iedereen komt dat omhoog. En ik sprak een keer een man die zei dat ze vrij heftige dingen meemaakte, maar dat hij dan hele vrolijke brieven naar huis geef, omdat hij niet wil dat zijn ouders ongerust waren. Ja. Dus dan, maar de hele wat dan ook een heel vertekend beeld geeft. Dan schreef hij gewoon dat het leuk was en dat ze aan het strand waren geweest. En in werkelijkheid was gewoon een vriend van hem omgekomen. Maar hij wilde niet dat zijn ouders ongerust zouden zijn of zo. Dus je weet niet hoe mensen daarin. En dat is natuurlijk ook van alle tijden. En dat is een ding dat ik ook al een beetje mee wilde nemen in dit project. Dat ik dacht, eigenlijk, als je alles eraf stript, dus de namen, de landen, de plekken, dan zou dit verhaal ook in Afghanistan moeten kunnen. Of in Irak, of in Vietnam, of waar dan ook. Zeg maar. Het gaat eigenlijk gewoon over een jonge jongen die ergens heen wordt gestuurd en zich langzaam begint af te vragen waarom hij eigenlijk daarheen is gestuurd. En of het eigenlijk wel zo goed was om daar te zijn. En hoe hij dat voor zichzelf naar een goed einde weet moet brengen. En hoe het leven tijden daarna. Ja, precies. Ik kan me voorstellen dat er ook jongens uit Spanje tijdens de 80-jarige oorlog werden gestuurd. Ja. Met bepaalde ideeën. Ja, helaas is het een verhaal van alle tijden. Ja. Misschien moeten we nog even naar een scène luisteren waarin ook wordt gesproken over, ja, en hoe gaat het dan daarna? Hoe gaat het dan daarna verder in mijn leven? Westeling hoor je dan ook. Oh ja. Tegen Johan. God, die dramatische muziek. Gaat u hier nagelijk doen? Als het allemaal over is en dat er weer rust is. Weet je wat het is? Het ligt niet in de aard van mensen om vrede te hebben. Vrede zou betekenen dat iedereen genoeg heeft en tevreden is met wat hij heeft. Dat zijn mensen niet, dat zijn ze nooit. Wat als het toch gebeurt en er is overal rust? Wat dan? Als er nergens meer mensen nodig zijn zoals ik, om rust te brengen, ga ik ze muziek brengen. Muziek? Ja. Ga ik opera's voor ze zingen. Verdi, Puccini, de grote tragedies. Liefde, verraad en oorlog. Dat is wat het is, hè. Als er oorlog is, wil men vrede zien. Als er vrede is, wil men oorlog zien. Denk daar maar eens over na. Ja. Zwaarmoedig. En hij is het dus echt gaan doen. Ja, dat is een van de gekste dingen. Hij is echt operazanger geworden daarna. Hij heeft ook een aantal keren opgetreden. Daar waren volgens mij wisselende reviews over destijds. Wat wel ergens las, is dat veel van de mannen die onder hem vochten hem altijd gevolgd zijn de jaren daarna. Oh ja? Ja, ik zag ooit een foto van jaren later dat ze met z'n allen kerst vieren. Dat vond ik altijd heel vet. Oh man, dan moet dat toch echt wel een enigmatische man zijn geweest. En ook wel zo vol van zichzelf ergens. Terecht of niet terecht, dat hij ook nog dacht dat hij operazanger moest worden. Ja, en het is zo doodeng eigenlijk. Want het is een enorme contradictie. Want dit is ook de man. En die scènes laat je zien dat ze in die dorpjes komen. En hij namen opnoemt. In het bijzijn van vrouwen en kinderen worden die mannen geëxecuteerd. Ja. Die dorpen zijn daar ook geweest. In Sulawesi zijn we in 2015 zijn we daar geweest. Waar het daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Ja. En er waren ook nog enkele mensen heel oud die daar als kind hadden daar hun ouders verloren. Van hun vader vaak dan. En ze waren getuigen ervan geweest. Ja. Dat zijn volgens mij ook dezelfde mensen geweest die later nog in rechtszaak daarover terecht zijn gekomen met de Nederlandse staat, geloof ik. Oh ja. Ik geloof een aantal van hen heeft toen €130 gekregen daarvoor. Ja, precies. Dat was trouwens ook nog kritiek op de film. Dat mensen zeiden, want dat zijn echt ongekende heftige scènes. Gruwelijke geweldscènes. Waarvan mensen zeggen van, één zo'n scène was wel voldoende geweest. Dan was het me wel duidelijk geworden. Maar je hebt er echt voor gekozen om een aantal scènes achter elkaar te laten zien. Hè? Ja. Met autochtone bevolking ook, denk ik. Absoluut, ja. En dat heb jij in volle overtuiging juist zo willen doen? Laten zien. Ja, ik denk dat het heel belangrijk was om daar ook lokale mensen in te betrekken. En ook gewoon heel erg open kaart met ze spelen wat we daar kwamen doen. Hoe reageerden die mensen dan? Nou, het grappige is dat die mensen daar veel lichter op reageren dan wij hadden verwacht. Het gekke is, je hebt dan je hebt van die scènes waar dan alle executies in zitten. En maar eigenlijk heb je die 4 jaar voordat je het gaat filmen, heb je dat geschreven. En dan op een gegeven moment heb je het daar zo vaak over dat je een beetje desensitized wordt van de materie. Ja, jij. Maar die mensen die... Ja, en de crew om mij heen. Omdat je op een gegeven moment zijn die scènes ook werkscènes. En gaan de gesprekken over aantallen figuratie, aantallen zakken bloed, aantallen hoeveel geiten willen op de achtergrond, hoeveel hutjes, hoeveel moet er in brand staan, hoeveel dit, dat. Heel technisch. Dus wordt een heel technisch gebeuren. En dan is er een ochtend dat je daar staat. En dan kozen wij ervoor om hele lange takes en runs te draaien. Waar Lennart had een beetje zijn stijl ook. Mm-hmm. Echt als een soort bezeten man daar gewoon tussendoor rent. En bijna een soort half documentair te werk gaat. Wel met focus points. En dan draai je het 1 keer. En daarna was het gewoon stil. Helemaal stil. En zag je dat vooral onze acteurs en onze crew heel aangeslagen waren. En dat de mensen van daar... Ja, voor hun is het misschien meer waarheid. Het is wat het is. En het is gebeurd. En dat weten ze allemaal. Mm-hmm. En ik denk, voor ons is het iets... Van, het is waar we dus geen beeld echt van hebben. Waar we, en, maar toen dat gespeeld werd, had zelfs ik... Dat ik daarna echt dacht... Dat ik echt even een goed kwartier dacht... Wat ben ik hier aan het doen? Wat sta ik in mijn leven op dit moment hier nu eigenlijk te doen? En... Ook nogal essentieel is natuurlijk dat de crew, wij, de daders waren. Ja, maar zo dachten we ik heb mezelf niet als dader of als slachtoffer gezien. Het is natuurlijk wel zo dat, of dat heb ik gehoord, dat veel van de acteurs kleinkinderen zijn. Ook ja, van... heel zeer zeker. Dat is ook bijna onontkomelijk als je kijkt naar de hoeveelheden jongens die er naartoe zijn gestuurd. Dat is een van de grappigste of gekste dingen die ik tegenkwam. Ik heb ooit een zomergast iets over verteld dat ik hiermee bezig was. Dat denk ik al een jaar of 6 geleden of zo. Mm-hmm. En vanaf dat moment stroomde het ook informatie van ook heel veel mensen die ik gewoon kende. Van mijn opa en mijn oma. Of en ik denk dat de band die Nederland met Indonesië heeft, is eigenlijk vele malen groter dan in het dagelijks leven nog terugkomt. Sorry. Dus ook een... Er is ook een jonge... Abel heet hij. Mm-hmm. Hij speelt Charlie. Dat is zijn eerste filmrol. Heeft hij onwijs goed gedaan. Hele naturele acteur. Ja. En hij vertelde mij dus dat hij naar zijn opa en oma ging en zei, ik ga een film spelen. En het gaat over Nederlands-Indië, waar u ook bent geweest, opa. En dat die opa alleen maar zei, maar Maar waarom zou je dat willen doen? Dat moet gelaten worden. En dat moeten we ver achter ons laten. En zo waren er diverse mensen eigenlijk op de set die ook in dit traject van deze film veel meer over zichzelf te weten kwamen. Zelfs Martijn Lakermeijer kwam er tijdens het draaien achter dat zijn hele familie generaties lang in, ik geloof... Ja, was zijn opa geen bankdirecteur of zo? Ja, zoiets. En dat zijn opa nog de eerste auto had gekocht daar. Zo, dat is een gekke. En er kwam op een gegeven moment ook gewoon een Indonesische vrouw naar de set die zijn achternicht bleek te zijn. En die met hem wilde afspreken. Ja. Maar het zijn gewoon dingen die niet... Maar jouw eigen verhaal nog even. Zoals gezegd, overgrootvader, knielmilitair, maar onduidelijk hoe die gestorven is. Begraven op Bandung, in Bandung. En jij bent met jouw vader voor het eerst weer teruggegaan naar Nederlands-Indië. Ja. Waarom is hij nooit meer teruggegaan? Of hoe was dat om dat samen te ondernemen? Nou, ik denk dat het voor hem... Hij heeft echt geleefd met een man die daar vandaan kwam en die daar niet over sprak. Het klassieke verhaal of zo. Jouw opa. Ja. Die als tiener hier kwam. Ja, en die ook daar uit het leven is gerukt. En zijn opeens, vader dus heel jong kwijt was geraakt. En opeens hier was en opeens in een heel ander leven terecht kwam dan hij ooit voor zich had gezien. En ja, daar werd niet over gesproken. En daar werd ook weinig... denk ik, meegegeven van de cultuur of zo. Mm-hmm. En wat er dan was, kwam er vooral van de jongens op straat om hem heen of dat. Dus op een gekke manier is die trigger ook nooit voor hem geweest. En pas toen ik hiermee bezig ging, zei ik op een gegeven moment... dit is dan 2014, 15 geweest, denk ik. Misschien iets eerder. Ik ga daarheen 2 weken om wat locaties te bekijken en een beetje te onderzoeken hoe daar gefilmd kan worden met materialen en dergelijke. Waarom ga je niet mee? En dat vond hij toen heel spannend. Een soort van alsof hij terugging naar... Ja, zei hij wel direct ja? Ik denk niet direct. Maar Adrien van Dis zegt het ook toch heel mooi. Hij zegt in die serie van hem, zegt hij, Indonesië is het land waar ik het meeste niet geweest ben. Is dat hoe hij het zegt? Ja. Nee, ik weet niet precies hoe hij het zegt. Maar zeg maar... En dat geldt voor hem natuurlijk ook. In zijn hele leven is hij daar geweest, maar hij is daar nooit geweest. Ja. En toen zijn we samen gegaan. En toen is hij ook nog doorgereisd naar het eiland waar mijn opa vandaan kwam. En waar mijn overgrootvader geboren is. Hij heeft daar nog familie bezocht. En jouw vader is muzikant. Ja. En heeft ook zorg gedragen voor de muziek. Ja. Het geluid. En kunnen we even laten horen? Kamalan? Ja. Dit album staat trouwens op Spotify. Moet ik er dat toch even bij zeggen. Oh, het is een heel mooi album geworden. We hebben een aantal van die stukken... bij elkaar gezet op een soundtrack. Is dat een Dino Taihutu, ja. Je vader. Maar hoe was dat om samen met hem daar te zijn? Nou, hij heeft ook de muziek gedaan voor andere projecten die ik gedaan heb. Voor Wolf en voor Bad inderdaad. En ja, dat werkt gewoon heel goed. Hij heeft mij ook al laten opgroeien met veel films. Waar kijk ik altijd films thuis en een heel brede selectie ook daarin. Dat was gewoon onze taal of zo op de een of andere manier. En dus ik weet wat hij vet vindt. Hij weet wat ik vet vind. En ik vertrouw hem. Mm-hmm. Ook dat hij... Ik vind zelf heel veel Nederlands filmmuziek heel saai. Als ik dat zo vrij mag zijn. Ja. En dat is, daar zit veel... Je komt al snel in die soort afgeraffelde Hollywood-aftreksels... of een ander iemand die dan... ik heb 3 dagen gebudgeteerd. En ik wil gewoon iemand die ook in een inhoudelijke zoektocht gaat... naar wat het geluid moet zijn van zo'n project. Is dit ook een beetje jullie manier van communiceren? Niet een echt gesprek, maar elkaar films, muziek? Ik denk het wel, ja. Misschien zijn als mannen zijn en dan ook nog als... gekleurde mannen zijn, dan denk ik dat wij niet heel snel over heel veel emoties zullen praten. Maar wel dan heel lang over het geluid van een gamelan kunnen praten. Dat is wel bijzonder, want een van jouw vrienden zegt dat ook. Even kijken wie het nu precies... Die zei, ja, hier, ja, Sander. Of dat nog een vriend is, je naam, ja, trouwens. Ja, producent. Sander Verdonk. Die zegt, Jim is een straatvechter. Hij is heel krachtig en weet hoe hij autoriteit krijgt. Hij weet hoe hij zich moet opstellen en zal niet snel over zijn eigen zwaktes praten. Dat klopt. Dat gaat dan nu ook niet doen, natuurlijk. Nee. Waar komt die houding vandaan? Ja, dat is toch ook wel... Ik heb daar vaak over nagedacht. Kijk, ten eerste... Ik denk alle moeilijkste mensen in Nederland komen uit een lange, lange knil geschiedenis. Zijn allemaal kinderen van militairen. Dat zijn allemaal... Als ik kijk naar mijn vader en zijn relatie met zijn vader... dat was niet een relatie waar veel gesproken werd. Over emoties of hoe je voelt. Dat was vaak vrij Spartaanse opvoedingen met een harde hand. Maar het waren ook allemaal gewoon militairen. Ook weer zonen van militairen, die weer zonen van militairen. Het zijn gewoon een soort krijgers. Maar had jouw vader die Spartaanse hand ook nog dan? Nee, veel minder. Het zwakt af. Absoluut. Naarmate je verder komt. Ja, omdat hij natuurlijk in de kunst verder is gegaan. Maar het zit er wel in. Ik zei het eerder al. Als jij gewoon opgroeit in een concentratiekamp... de eerste 5 jaar van je leven... in een soort oude barakken... en je krijgt elke maand een voedselbon... en een bon voor een t-shirt of een broek... dat is niet iets dat snel... dat je snel van je afklopt of zo. Een bepaalde houding naar autoriteit toe. Een bepaalde houding naar gezag toe. Naar vreemden toe. Naar alles en iedereen dat niet dezelfde achternaam heeft. En in die zin zit dat ook nog steeds in mij. En dat ben ik ook pas gaan zien toen ik zelf kinderen kreeg. Toen dacht ik, waarom denk ik dat eigenlijk? Waarom vind ik dat eigenlijk? Waarom is mijn natuurlijke reactie als ik de politie zie op straat... is mij natuurlijk relaties, oké, niet opvallen. Kijk maar voor je, het komt goed. Zeg maar. En waarom op het moment dat mijn zonen groter worden... wil ik ze dat zeggen? En denk ik dan, maar dat is helemaal niet hun leven. Zij wonen helemaal niet in zo'n buurt. Ik ben in zo'n buurt opgegroeid. Tussen alleen maar immigranten. In Venlo. En als je daar... Dat is niet een buurt waar je op straat veel zwaktes kon tonen. Of... Maar denk je dan dat het nu stopt bij de volgende generatie? Ik denk dat daar zeker een groot gedeelte van stopt. Maar ik denk ook dat er zoiets bestaat als... er zit ook iets in je DNA, zeg maar. Een soort ingeprente trauma. Zeg maar. Daar wil ik niet zo helemaal niet zo'n slachtoffer aanmerken of zo. Maar transgenerationeel. Zit erin. Ik ben zelf bijvoorbeeld echt iemand die heel erg moeite heeft met... alles dat met de overheid te maken heeft. Daar ga ik gewoon heel erg mee zijn. Dus van een belastingbrief tot en met een verkeersboete krijgen... dat roept in mij allerlei hele... heftige emoties. Ik heb gewoon gestudeerd. Ik zou gewoon een zeg maar... Maar ik word daar heel... Dat brengt me helemaal uit balans. Maar ja, en dan in lange tijd dacht ik van... ik ben misschien gewoon een maloot. Dat kan ook gewoon. Ik ben gewoon een idioot. Maar goed, de eerste brief... die mijn opa kreeg ooit op de kade, zeg maar... was een brief waarin hij zich volledig bedrogen voelde. Van de overheid. En ik geloof er wel in dat je bewust of onbewust... dat soort gevoelens doorbrengt en doorgeeft of zo. En in die zin is het ook een interessant project voor mezelf geweest... om erachter te komen van waarom ben ik eigenlijk wie ik ben... en waarom zie ik ook vaak... toch wel. En ik denk, Sander ziet het dan als een soort straatvechter, of hoe hij dat noemt. En Sander komt uit een heel ander milieu dan ik. Maar als je gewoon gewend bent om van jongs af aan ruimte binnen te lopen en te moeten tellen wie eventueel met je en niet is en wat is de uitgang en hoe zou deze persoon kunnen reageren op mijn voorkomen of hoe ik eruit zie of zo, dan... Zit je in een andere wereld. Ja, dat is gewoon anders. En daar gaat jouw werk eigenlijk. Ik bedoel, Rabat ging daar in zekere zin ook over. En Wolf ook. En dat ging eigenlijk ook net zoveel over de generatie van mijn vader... als de generatie van mijn vrienden... als de jongens met wie ik ben opgegroeid. Maar het lijkt zich toch wel een beetje te keren. Dat wil ik ook helemaal niet zeggen. Maar nee, maar want het feit dat jij het nu zo allemaal benoemt en jouw werk daar ook over gaat, maar ook bijvoorbeeld door zo'n serie als die van Koen Verbraak, waarin de Molukkers nu hun verhaal vertellen. Er lijkt toch iets te veranderen nu. Heb jij die indruk ook? Ja, ik denk dat dat met de derde generatie komt of zo. Ik denk de eerste generatie heeft de pijn. En de tweede generatie groeit op met de gevolgen van die pijn. En ik denk dat de derde generatie daar zo ver van afstaat dat ze zich kunnen een afstand kunnen nemen tot het onderwerp. En er iets mee kunnen of zo. Wat ik al zeg, ik bedoel, de film Wolf ging voor mij eigenlijk ook heel erg over mijn vader en zijn broers. En hoe zij in de jaren 60 en 70 en 80 als eerste immigrantenkinderen opgroeiden. Dus ik denk dat die generatie, dat generatieverschil, en dat merk ik nu ook heel erg in de respons op de film, voor iedereen die over deze film een zeur is, zijn eigenlijk hele oude mensen. En dat zijn eigenlijk oude mensen die eigenlijk het ongemakkelijk vinden dat ook dit wordt belicht. Omdat het past niet helemaal bij hoe zij het al 75 jaar voor zich zagen. En waarschijnlijk dachten ze ook dat dat het einde van het verhaal was. Ja. En dat ze ermee weg zouden komen. Dat je het kon verstoppen. Terwijl blijkt die derde generatie toch het verhaal te willen vertellen. Ja, want die tweede kon dat gewoon niet doen. Dat is gewoon te... Omdat ze te loyaal waren aan hun ouders. Of zelfs als tiener las ik als boeken van Leon de Winter. En dan, of Anne Gunberg of zo. En dan voel je ook die voortdurende spanning, zeg maar. Mm-hmm. Van die tweede generatie. Dat is gewoon een heel moeilijke... Als jij je vader, denk ik, in dat trauma nog ziet. En hij is ook je vader, je held. Mm-hmm. Zeg maar, ik denk dat dat iets is waar maar weinig jonge mensen op een jonge leeftijd kritische vragen durven te stellen, of überhaupt vragen durven te stellen. Dus is die volgende generatie, is daar pas de ruimte voor. Ja, en daar moeten we het nu van hebben. Ja, en dat merk je dus zelf heel erg in de jongere Nederlandse, Indische mensen, Molukse mensen, alle mixen die daaruit voort zijn gekomen. Mm-hmm. De mooie mixen ook, zeg maar. Dat ze het gek vinden, dat ze voor het eerst hierover praten, ook met een niet Indische komen vrienden, of met hun ouders, of zelfs met hun grootouders. Ik kreeg gisteren nog een berichtje van een jongen die had de film met zijn 95-jarige opa gekeken. Een man eigenlijk. Hoe oud was die opa? 95. Zo. Ja, en een andere man stuurde mij deze week een bericht dat zijn opa hem in het bejaardenhuis wilde zien, maar ze geen internet in de kamer hebben. Dus daar ga ik iemand naartoe sturen met een dvd'tje, denk ik. Wat goed. Ja, je hebt een missie. Ik bedoel, Wolf was lesmateriaal op de politieacademie. En jouw zus regelt nu het lesmateriaal bij de Oost voor alle scholen. Klopt. Het verhaal moet verteld worden. En je hebt het op een waanzinnig manier gedaan. Iedereen moet gaan kijken. Vanaf zaterdag kunnen we weer naar de bioscoop. En wat ga jij op die spierwitte tegel schrijven, Jim? Ik heb er niet over nagedacht nog. Moet ik het opschrijven? Ja, heb je een idee? Wat is de zin die blijft hangen voor jou als het over de Oost gaat? Je mag er ook even over nadenken. Daar ga ik even over nadenken. Doe dat maar. Zo dadelijk op deze zender, langs de lijn en omstreken. En morgen, dan zijn wij er weer. Mooie avond, tot morgen. Dank meneer Taihutu. Morgen een interview met schrijver Steffi van den Oort over haar boek Nieuwe Eeuwelingen. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Als ondernemer wil je je klanten altijd gemakkelijk laten betalen. CCV regelt het allemaal. Vaste en mobiele pinautomaten, kassakoppelingen, iDeal, creditcards, retourpinnen, rapportages en nog veel meer. Maak het jezelf makkelijk. CCV zorgt ervoor. Van pinnen tot online betalen. Get paid. CCV. Vanavond in Molukkers in Nederland. Voelt u zich in de eerste plaats Moluks of Nederlands? Voelt u altijd Moluks, ja. Ja, toch? Ja. Ik ben Moluks. Ja. Ja? Ik voel me in ieder geval niet Nederlands. Nee? Nee. Bent u terug geweest aan de Molukken? Ik ben een 80 terug geweest. Molukkers in Nederland. Vanavond om 8:30 bij BNNVARA op NPO 2.